δεκάρας ή της δραχμής, όταν κανένας γελαστεί. Μα εγώ της είπα της καρδιάς της φουκαριάρας να την φωλιάσει στη γωνιά την πιο ζεστή. Μα εγώ την αγαπάω και δεν λογαριάσα την κρίση κανενός. Μου λένε κοίτα και την πλάτη μου γυρνάω, να μείνει δίπλα μου, να μείνω ζωντανός. Εγώ τους είπα όχι για τέτοια βήματα, δεν είμαι δυνατός. Τα χρόνια φύγαν, δεν υπάρχουν άλλοι στόχοι. Για μένα είναι ο τελευταίος πυρετός.